Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadislerle diriliş yapabilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki bize intikal etmesi gereken ruhani yapıya sahip olabilecek bir ümmetin hadis ne demektir sorusuna akademik cevapların ötesinde bir cevap vermesi lazım. Daha sonra inşallah hadisle ilgili ilmi tariflere geçtiğimizde göreceğiz, işte hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu şu şekilde sözleridir diyeceğiz. Ama bu ilim adamlarının hadis için yazdıkları tariflerden oluşuyor. Bir de kütüphanelerin ötesinde kitapların satırları arasında sıkışmış bilgilerden daha önce göğsümüze sıkışmış olan, göğsümüzde yazılı hadis tarifimiz olması lazım bizim. Çok avami bir ifadeyle, hadis Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Resulullah demektir sözünü, biz eğer bu şekilde anlayamazsak, işte hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir diye anlarsak, o akademik bir tariftir, ilim adamlarının tarifidir, onu değerlendirmiyorum. Bir mümin olarak hadis deyince şu kulağımda ne yansıyor, bunu değerlendiriyorum. Hadis deyince ben Resulullah hatırlıyor olmam lazım. Tıpkı iş deyince parayı hatırladığım gibi. Bir işçi, bir memur, iş kelimesinden aybaşı parayı hatırladığı gibi. Bir Müslüman da hadis deyince Resulullah hatırlamadığı sürece sallallahu aleyhi ve sellem imanı açısından yeterli düzeyde bir anlama sahibi olduğunu iddia edemez. Burada konumuzu şöyle yandan ilgilendiren bir ara başlık diyeyim ben. Sonra siz zihinlerinizden silin bunu. Bir ilave edeyim, siz zihinlerinizden sonra silebilirsiniz. Bazı bilgiler insana olumsuz sonuçlar getirebiliyor. Herkes için geçerli olmamakla beraber, mesela çok basit bir misal, ilmuhal bilgisi ileri derecede olmayan bir Müslümanın kıldığı namazı uzaktan kameraya alıp izleyin. Bir de çok iyi ilmuhal okumuş birisini, İşte medreselerde ilmihal okumuş birisinin aynı namazını kameraya alıp izleyin. O köylü dediğiniz, bilgisi, ilmihal bilgisi olmayan insanın, namazda elektrik direği gibi durduğunu, asla kıpırdamadığını, rüküye gittiğini, kalktığını, robot gibi hareket ettiğini göreceksiniz. Çok ilmihal bilen birisinin ise, kaşındığını, sağa sola yalpaladığını, iki secde arasında bir ufak mola verdiğini, daha rahat namaz kıldığını göreceksiniz. Birisi bilgi sahibi, namazında laubalilik denecek gevşeklik var. Öbürü hiçbir şey bilmiyor, sadece rüküye giderken eğiliyor, onun dışında öldü kaldı ayakta zannediyorsun. Her ikisinin de namaz olabilir. Namazın kabul olup olmadığını Allah biliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu bilen kaypaklık yapabileceği şeyleri de biliyor. 3 defa kaşınırsan namaz bozulur diyor. Sonra bu 3 defa Hanefilerin fikri diyor. Şafilerde 13 bu. Malikilerde böyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla tarağını çıkarıp da kaşınabilir de bir sakıncası yok onun için. Mendilini çıkarabilir. Mesela cep telefonu çalıyor kabul edin. İlmuhal bilen birisi onu çıkarır. Telefonunu hatta bakar ki acil bir şey mi değil. Kapatıp koyar. Çünkü bunun namazı bozmayacağına dair bir iştihat duymuştur bir yerden o. Alimallah yangın alarmı çalsa ilmuhal bilmeyene o ne telefonu baktırabilirsin, bu yangın yanıyor bu bina filan dedirtemez. O namazı bitirmeden vazgeçmez. Şimdi burada gelmek istediğimiz nokta şu, bu ilmihal bilenin bilgisi huşuğunu artırması gerekirken laubalini artırmış oldu. Şimdi bir örnek zikredeceğim. Zannediyorum başka derslerde de zikretmiştim. Başıma gelmiş bir sıkıntı bu. Çok genç, 20 yaşında olduğum bir zamanda Çanakkale'nin bir ilçesinde bir ziyaret sebebiyle gitmiştim. Biz gittikten sonra 1 metre kadar kar yağdı. Köy yolları kapandı. Biz aşağı yukarı 4 gün o köyde mahsur kaldık. Bizi misafir ettiler tabii, mahsur kaldık derken yani köyden çıkamadık. Akşam dönecektik. 4 akşam sonra dönebildik. Köy imamı ile filan tanıştık. İşte bir gün köy odasında köylüler toplandılar. Biz de İstanbul'dan geldiğimiz için bizim İstanbullu olarak bir de genç işte İmam Hatip talebesi filan bir şeyler sordular. Köy imamı da orada oturuyor. İmamın sakalı yok. Bir cemaate mensup birisi. Ben de ara tatilde sakalım var. Yani böyle bir genç sakalım var. Bir de orada 3-4 günde zaten tıraş olamadık. Bayağı sakallı görünüyorum. Köylülerden biri dedi ki, sen hoca mısın dedi bana. Yok ben hoca olacağım dedim. Bu hoca dedi, bunun sakalı yok. Sen daha olacağın sakalın var dedi. Hoca hemen oradan atıştı. Dedi ki sakal farz değil dedi. Şimdi ben de gencim, bir de böyle ateşli günlerim. Dedim ki öyle olur mu ya dedim. Sakal Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünneti dedim. Sadece sünnet dedi. Farz değil dedi. Ben de dedim ki ya olur mu sakalı bırakmak sünnet. Bir sünneti yaşatana 100 şehit sevabı veriyor Allah Teala dedim. İmam ağzından kaçırdı, dedi ki 10 tane tüye bir şehitlik olur mu be dedi. Ağzından kaçırdı, aslında çok da böyle argo biri değildi ama işte çocuk ortamı, bir de köy sobasının etrafında ısınıyor insanlar, böyle bol konuşmuş oldu. Muhtar olduğunu sonradan öğrendiğim adam dikkat kesildi. Dedi ki sen ne karışıyorsun Allah'ın işine, verirse verir dedi. İmam bu sefer ciddileşti. Dedi ki o dediği hadis sahih değil, zayıf dedi. Şimdi muhtarın kafası tam karıştı. Yahu dedi, sen benim anladığım dilden söyle dedi. Peygamber böyle demiş mi dememiş mi? Ben ne bilirim zayıfını şişmanını bunun dedi. Şimdi sahih kelimesini anlayamadı adam. Zayıfa şişmanlık oturttu. Yani göbekli hadis değil bu demek istedi. Muhtar bunu göbeklilerin hadisi gibi anladı. Ben de devreye girdim. Dedim ki, hoca diyor ki, yani böyle bir hadisi yok peygamberin diyor dedi. Öyle mi diyorsun dedi imama. Öyle tabii dedi. Muhtar bu konuda madem öyle öyle demesi lazımken adam birden galyana geldi. Sen dedi bu köyde kaç senedir imamsın? Gavur oğlu gavur dedi. Biz senin arkanda dedi namaz kıldık dedi bir de dedi. Bir cuma kılıyorum onu da dedi sen dedi yok saymışsın dedi. Baktım böyle bir gergin an oldu. Şimdi müdahale edeceğim ben orada misafirim bir de 20 yaşında bir gencim yani çok da böyle konuşma hakkım. İmam da en az 50 yaşında. Muhtar daha yaşlı. Bir iki köylü hoca özür dile falan gibi yaptılar onu. Ne özür dileyeceğim öyle bir şey yok dedi. Muhtar bütün bu tartışmaları peygamber dese de inanmam ben diyor zannetti muhtar. Yani böyle bir ters anladı. İmam da bu hadis zayıftır. Zayıf bir hadisi gündeme getirip de işte 100 şehit sevabı vaat etmeye gerek yok. Diyecek yani akademik bir şey söyledi imam aslında. Ama akademik sonucu anlayacak bir insan yok etrafında. Neyse imam bir iki daha kendini savundu. Muhtar silahına sarıldı. Gavur herif dedi. Sen İngiliz misin burada namaz kıldırıyorsun derken muhtarı tutmak istediler. Muhtar kalktı. Küçücük bir oda zaten kovaladı imamı. İmam kaçtı. Biz ortada kaldık, mahcup olduk. Bizi misafir eden ev sahibi, o da mahcup oldu. Beni teselli etmeye çalıştı. Muhtarı köyün sonuna kadar kovalamış öyle. Gavur imam diye, yani muhtar kovalamış imamı. Neyse öbür gün, biz daha imamı görmedik ama, imam gitti, nereye gitti bilmiyoruz. Öbür gün, aklıma geldi, şehire inince, müftüye uğradık. Yani, böyle bir olay sebebi de ben oldum. Gittim, müftünün kapısını vurduk. Dedim hocam böyle böyle, biz filan köydeydik. Böyle bir konu oldu. İmamla muhtar kavga ettiler. Sebebi biz gibi görünüyoruz filan. Dedi ya Allah razı olsun senden dedi ya. O adam dedi iki kelime öğreniyor onunla dedi. İmamların da midesini bulandırıyordu. İyi oldu dedi bu dedi. İyi bir baktık iyi oldu biz kurtulduk. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi peygambere teslimiyet açısından aleyhissalatü vesselam muhtar daha imanlı birisi. Öbürünün bildiği bilgi ulu orta peygambere hakaret olacak şeyler konuşmasına da sebep olmuş. Bu sebeple arkadaşlar hadis deyince Resulullah demektir. Resulullah da Allah'ın elçisi demektir. Allah'ın elçisi de Allah adına konuşuyor. Dolayısıyla hadis demek, Allah demek benim gözümde. Anlayan saf mümindir. Kaliteli mümindir. O mümin yanlış iş yapsa da, kazanarak yapar o yanlış işini. Çünkü yanlışında bir hata yoktur. Öbürü çok bilen ya da ayrıntılı bilen, ama bu bilgiyi, İmanının lehine kullanamayan insan ise başı beladan tükenmez hiç. Bu muhtarın kovaladığı imamın başına gelen gibi. Yani hep böyle olacak anlamında değil. Bir de dünyada seni kimsenin kovaladığı bir sahne bulamazsın ama melekler bu sefer mezarda kovalarlar. Peygamber aleyhisselama hakaret etmekten dolayı. Biz burada kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hadisi şerifleri, köylüce görmedikçe, bu fitne asrında kendimizi koruyamayız. Daha sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Müslümanların Kudüs işgalinden önce, akidesine ait esaslar işgal edilmiştir. Bunun başında da, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünneti ve hadisi şerifler gelmektedir. Çok enteresan kardeşler, isim vererek örnek verip gözünüzde değerini düşürmek istemediğim alim bildiğiniz insanlar bile, doktora tezlerine bakın, işte filan konudaki filan hadisi şerif, işte filan Alman oryantalist bunun sahih olmadığını belgeledi diyor. Peygamber aleyhisselamın, düşmanlarından peygamber sözünün doğru olmadığını belgelettiriyor adam. Bu bir hastalıktır. bu hastalığın bize bulaşmasından Allah'a sığınırız. Bulaşmadığı için de hamdü senalar ederiz. Etmek zorundayız. Bu sebeple tekraren vurguluyorum. Hadis şu şu şu demek değildir. Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki uydurma, kafadan atma bir söz olmasın. Ona ait olduğu belli olsun. Öğreneceğiz ona ait olduğunu nasıl bileceğimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyor gibi, ona bakıyor gibi, hadisi şerifine baktığın zaman kurtuldun demektir. Yani Tirmizi'yi, insan Sünen-i Tirmizi'yi alıp da masasına koyduğunda Resulullah önümde diyebilmeli. Bukhari'yi, Müslim'i alıp okuduğunda Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorum diye özellikle hissetmelidir. Bu bir iman meselesidir kardeşler. Eğer imanla ilim, akademik kimlik, ünvanlar ayrı ayrı olacaksa diyeceğim yok. Bak ona bir itirazım yok. İman başka şey, mücahitlik başka bir şey, kitaplar, kalem, defter başka bir şeyse eğer, bu sözlerimi söylememiş kabul edin. İmanımız, ilmimiz ise, bilgimiz ise, pratiğimiz ise, bizim nefeslerimizde, bakışlarımızda, kulağımızda, elimizde imanımız hissedilecekse eğer, o zaman hadis demek Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu düzeyde göremiyorsak biz eğer, hadis deyince Resulullah düzeyinde anlayamıyorsak, elbette bu kapı dışı olduğumuzu göstermiyor. Bizim imanımız da zaten ashab-ı kiramın ciddiyeti düzeyinde değil. İnşallah iki ders sonra örnekleriyle ashab-ı kiramın hadisi nasıl anladıklarını konuşacağız. Hadis deyince epey bir örnekler göreceğiz. Ashab ne anlamışlar? Şimdi biz hadis deyince işte İlahiyat Fakültesi'nde bir branşın adı. Nasıl anlıyoruz? Bu aradaki farkın aslında imandan kaynaklandığını. Aslında ahirete imanımızın Halid bin Velid'in, Enes ibn Malik'in, Ali bin Ebi Talib'in ahirete imanı düzeyinde olmadığını ispatlayan bir belgedir bu. Hayır, benim imanım tamdır. Hadis konusunda işte bazı akademik endişelerim var gibi düşünüyorsak kendimizi test edebiliriz. Abdurrahman ibn Avf'a Allahu Teala "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." En çok sevdiğiniz şeyleri vermedikçe iyi Müslüman olamazsınız deyince, en çok sevdiğim şey bu bahçedir, verdim gitti ya Resulullah demişti. Bunu bize ayeti, her hafız okuyor bunu değil mi? Dördüncü cüzün ilk ayeti. Her Müslüman oturup test edebilir. Ben de duyuyorum. Ramazan-ı Şerif'te fitre vereceği zaman bile Müslüman çıkarıp, hani fitre zaten 10 lira verecek. Bu 10 liranın eskisi yenisi fark etmediği halde niye çıkarıp Müslüman en eskisinden çıkarıp veriyor? Paranın yenisini bile vermeye cesaret edemiyorsun. O en çok sevdiği dedesinden kalma mülkü verdi. İman farkı budur. Bu hadise de yansıyor, ayete de yansıyor, sabah namazına kalkmaya da yansıyor. Sen alarmlar, itfaiye alarmı gibi saatler çalıyor, kalkamıyorsun. Ashab-ı kiram hiç saat görmedikleri halde sabah namazı kaçırmadılar. Kazara hayatında bir kere kaçırdıysa, onu da kendisi için ölümcül bir musibet olarak gördü. İşte bu iman meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konumunu ve şahsiyetini nasıl gördüğünün meselesidir. Bir mümin olarak sen onu Allah'ın elçisi, dolayısıyla Allah demek, sözü Allah'ın sözü demek görebiliyorsan, hadisini de Resulullah olarak görürsün. Hadisteki bakış sıkıntısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına olan sıkıntıyı yansıtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına bakarken bir sıkıntın varsa senin, mükemmel iman ehli olarak kendini ispat edemezsin. Çünkü Allah'a imanın varsa, Resulüne imanın gerekiyor, elçisine. Elçisine imanın, onun getirdiği şeylerle ölçülecek. Yani o çok değerli bir zat, onu tam kabul ediyorum, getirdiği şeylerde ufak bir sıkıntı var. Nasıl diyeceksin ki bunu? Niye geldi ki sana o zaman? Niye elçi oldu ki? Bu elçiye imanın seninle Allah arasındaki görüntü. Bu nedenle biz hadis deyince, ileride akademik tarifini yapacağız hadisin. Ama şimdi hadis deyince biz sadece Resulullah anlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple hadis deyince Resulullah anlayarak yola çıkıp hadislerle inşallah diriliş sağlayacağız. Kardeşler, 5 noktadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini ele almamız gerekiyor. Bunların birincisi, deminden beri özellikle bahsettiğim hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama bir parantez muhakkak zihninizde açılmış bulunsun. Hadisin varlığı, yani gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözü söyleyip söylemediği ayrı bir mesele. Onu ilim adamları incelediler, bize ulaştırdılar. Buhari, Müslim, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu bilinen sözlerle oluşmuş bir kitap. Dolayısıyla Buhari Resulullah demek, Müslim Resulullah demek, Resulullah Allah'ın mesajı demek. Allah'ın mesajı da benim imanım demek. Bu şekilde bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatı ile, yani Abdullah'ın oğlu Muhammed ile hadisleri arasında bir fark görmeye başladığın zaman aslında imanın erimeye başlıyor demektir. Şu bu uyduruk sebeplerle hadis-i şeriflerin değerinin kaybolması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsının aramızdan kaybolması demektir. Çünkü Resulullah'a iman edin dediğinde Allah, bu peygambere iman edin dediğinde Amine'nin oğlu Muhammed'e tapının demedi. Muhammed'in zatında Allah'ın gönderdiği şeylere iman edin dedi. Bu Kur'an'dı. Bir de Kur'an'ın Peygamber aleyhisselam Efendimiz tarafından açıklanan şekliydi. Bu izahlar gelecek inşallah. Nasıl bağlantı kuruyoruz diye. Eğer biz mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına iman ediyor olsaydık, o zaman hadislerinin bir gereği yoktu, zatı gitti çünkü. Ama Hristiyanlar da İsa aleyhisselamın zatına iman ettiler. Allah'ın haşa oğlu dediler. İsa gidince de hayalet bir İsa'ya tapındılar. İncil'le oynama sakıncası görmediler o zaman. Halbuki biz İsa aleyhisselamın zatına iman etmiyoruz. Mesela Yahudiler de aynı sıkıntıya düştüler. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Uzeyr, Allah'ın oğludur dediler. Bunu da nereden bu tuzağa düştüler biliyor musunuz? Bakın şimdi aynı sıkıntı. Bir gün ellerinde Tevrat kaybolmuş. Uzeyr de çok zeki. Tevrat'ı yeniden onlara yazmış. Okumuş ezbere. Kur'an'la diğer önceki kitapların mucizevi farklarından biri, Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir kitabı baştan sona ezberlemek bir ümmete, bir peygambere nasip olmamıştır. Sadece Kur'an-ı Kerim baştan sona çocuklar tarafından bile ezberlenebilen bir kitaptır. Dolayısıyla Yahudiler hiçbir zaman Tevrat'ı ezberleyemediler. Sadece Tevrat kaybolmuş, yani ellerindeki nusa kaybolunca Uzeyr ezberden okumuş bunu bir mucize olarak. Düşünün ne kadar Tevrat ezberlenmez diye inanıyorlardı ki, demişler ki, yahu bu Uzeyr madem ki Tevrat'ı baştan sona okudu, bu olacak bir şey olmadığına göre, bunu bir insan yapamayacağına göre, bu Allah'ın oğludur dediler. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Uzeyr Allah'ın sözü, oğludur sözü, bu sapıklıktan ortaya çıktı. Yani bizde 7 yaşında çocuğun ezberlediği, 10 yaşında çocuk normalde, 15 yaşında zaten çoluk çocuk işi, hafızlık denen mucize, onlar da Allah'ın oğlu haşa dedirtecek kadar büyük bir olay. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine getirdiği Kur'an-ı Kerim'e imanımız olması, onun putlaştırılmasına engel. Çünkü biz onun Amine'nin doğurduğu Abdullah'a tapınmıyoruz. Getirdiği Kur'an'a ve alnındaki nübüvvete, sırtındaki nübüvvet mühürüne iman ediyoruz biz. Eğer bize Kur'an getirmeseydi, Nebi olarak aramıza çıkmasaydı, Amine'nin oğlu Abdullah abi diyecektik o zaman. Haşa. Nübüvvetidir. Nübüvveti de getirdiği hadistir, getirdiği ayettir diye farklı tutuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci nokta bu kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri zatıyla bağlıdır. Dolayısıyla hadisler hakkında ileri geri konuşmak, hadisi şerifleri irdelemek, bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatını irdelemektir. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in şahsına hakaret etmektir. Bunu anlayabilmek iman meselesidir. Yahudilerle, Hristiyanlarla farkımız da bizim budur. İkinci olarak kardeşler, her hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce bir sahabi demektir. Çünkü bizim sahabinin nakletmediği hiçbir olayı peygamber adına bilmemiz mümkün değil. Çünkü hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgimiz demektir. Oturdu, yedi, şu şekilde namaz kıldı, şu sözü söyledi şeklindeki bilgimizdir. Bu bilgi bize iki yolla gelebilir. Birincisi, o bilgiyi yaşayan, o olayın sahibi sahabi tarafından, böyle yaptı Resulullah, şuraya gitti aleyhissalatü vesselam şeklinde ulaştırılır. Ya da biz şimdi o zamanki filmleri izleyerek filan yere gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Şu anda öyle bir film izlememiz mümkün olmadığına göre, film yerine rüyamda görebilirim ben. Yani rüyamda gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında tıraşını şöyle oldu. Bunun da dinen bir değeri yok. Kimsenin, kim olursa olsun peygamberler hariç, kimsenin rüyası bağlayıcı bir belge değildir. İlham kaynağıdır sadece. Din de ilhamla yürümez. Din hüccetle, belgeyle yürür. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatını aldığımız gibi, yani bu bir zatı demektir, hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı demektir dediğimiz gibi, her hadis bir sahabi demektir. Bu nedenle ehli sünnet itikadında ashab-ı kiram masum olmadıkları halde, ashab-ı kiram günah işlemez diye bir inancımız olmadığı halde, ashab-ı kiramı adil görürüz. Sahabe adildir denir. Ne demek adildir? Yani ashab-ı kirama yalan izafe edemeyiz. Sahabi olduğu belli olan, yani o dönemde bir sürü isim var, münafıklar arasında geçiyor. Sahabi olup olmadığı bilinmiyor. Onlar ayrı. Ama sahabe-i kiramdan olduğu bilinen herhangi bir müminin her sözü bağlayıcıdır. Eğer o söz bize sağlam bir yolla ulaşıyorsa, sağlam bir yolla ulaşmıyorsa zaten sorun yok. Yani o sahabeye gitti demiyoruz. Bu nedenle ehl-i sünnet inancında ashab-ı kiramdan olduğu bilinen, ki bütün sahabe-i kiramın ismi bilinmiyor, yaklaşık olarak en yüksek ihtimalle bir 10 bin kadar sahabinin net bilgisi var elimizde. Bu sahabiler hadis bilgisinin kaynağı oldukları için bir tür koruma altına alınmışlardır. Eğer ashab-ı kiramı koruma altına almazsan, ashab-ı kiramı da gazeteci gibi uydurdu ihtimalli bir haber kaynağı olarak gör, ajans olarak görmeye kalkarsan, iki şey ortaya çıkar. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşma yolumuzu ihtimallendirmiş oluruz. Sabah namazını üçte kılmış olabilir diye bir versiyon hep açıkta kalır. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bir tanesine yalan söyleyebilir tiniyette bir adamdır diye yamaladın mı? Bir tanesinin aldığı bu yaradan kurtulması mümkün değil hiçbirinin. Masum değiller. Yani yanlış yapabilirler. Yalan söylemezler. Ebu Bekir de dahil yanlış yapması muhtemeldir. Çünkü Ebu Bekir peygamber değildir. Ebu Bekir radıyallahu anha Cebrail gelmemiştir. Bu yanlışı düzelt diye Cebrail onu ikaz etmemiştir. Durum böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı masum değil, hatasız, hiç yanlış yapmaz insanlar değiller ama hain, yalancı da değillerdir. Hiçbirisi. Bu sözümüz Peygamber aleyhisselamın sağlığında içki içtiği bilinip ondan sonra da içki cezasıyla cezalandırılmış sahabi için bile geçerlidir. En büyük belgemizde bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela içki cezası verdiği halde, zina cezası ona uyguladığı halde, en büyük suçların cezalarını onlara uyguladığı halde, daha sonra ashabım diye onları bağrına basmasıdır. Vefat ederken aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir sahabisini listenin dışına atmamıştır. Her sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı altında ölmüştür. Vatana hıyanet gibi en büyük suç, idamı gerektiren bir suçu işleyen Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh Mekke'nin fethini sır olarak müşriklere açıklama, yani fethediliyor, kendinize çekidüzen verin diye bir tür İslam ordusunun şifrelerini düşmana ulaştırmak gibi büyük bir suç işlediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın, rahat bırakın, Bedir'e katılmış bir adamdır diye savunmuştur onu. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi masum değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında adil kimselerdirler. Bu sebeple biz bir hadis-i şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi sözünün ashab-ı kirama kadar ulaştığını didik didik ederiz. Sahabeye ulaştıktan sonra daha karıştırmayız onu. Acaba yapmayız. Sahabeye ulaşmasını araştırırız. Çünkü ashab-ı kiramdaki bu kimlik garantimiz başkasında yoktur. Hasan Basri'de yoktur mesela. Tabi'in neslinde yoktur. Sadece ashab-ı kiram için geçerlidir bu. Mesela çok basit bir misal. Sahabi A isimli olayı görmemiş. Mesela çocuktu o zaman. Bilmiyor. Şimdi geliyor sahabi, Medine'deki bir olayı anlatıyor. Medine'deki olay cereyan ederken o Mekke'deydi. Veyahut da Müslüman bile değildi. Ama olayı anlatıyor. Sanki görmüş gibi. Hiçbir hadis alemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisinin görmediği bir olayı anlatmasını kınama konusu yapmamıştır. Çünkü neden? Sahabi kendisi gibi bir sahabiden duyduğu bir şeyi anlatıyor. Bilgi gücü olarak bu sahabi %100 güvenli olduğu gibi kimden aldığını söylememiş olsa bile güçlü bir sahabiden almıştır. Herhalde tabiinden öğrenmemiştir bu bilgiyi. Dolayısıyla bilgi itimadı açısından güvenli kabul ettiğimiz birisinin kendisi gibi birisinden yaptığı nakil bizim için belgedir. Aynı şey tabiin için geçerli değildir. Tabiin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ashab-ı kiramın talebelerinin talebeleri de tebeut tabi'in diyoruz, yani görenleri görenler diye. Tabi'inden birisi mesela Medine'deki bir olayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle yaptı diyor. ona dur diyor muhaddisler. Sen ne yapıyorsun diyorlar. Sen orada mıydın? Yok. E bunu bir sahabiden duydu muhakkak. Kimden duyduğunu söyleyeceksin. Buna mürsel hadis deniyor. Mürsel hadis, yani görmediği bir olayı, görmüş gibi bir tabiinin anlatması demek. Bu hadis sağlam bir hadis değil. Aynı şeyi sahabi yapıyor, onu kabul ediyoruz. Çünkü sahabi olduğu gibi bizim için hüccettir, masum olmadıkları halde. Tabii de övülmüş bir nesil olduğu halde, onun yaptığını kabul etmiyoruz. Burada üçüncü bir nokta, hadis-i şerifleri anlamadan önce bilmemiz gereken üçüncü bir nokta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı sıradan bir hadis hocası değildir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı birinci derecede görgü tanıklarıdırlar. Bize hadis olarak ulaştırılan her bilginin üzerlerinde cereyan ettiği insandırlar. İkinci noktada onların güveni açısından bu konuyu ele almıştık. Üçüncü noktada da diyoruz ki, ashab-ı kiram, duyanı duymuş, olayı gazeteden okumuş, kitaplardan okumuş kimseler değildirler. Ashab-ı kiram, kitaplardan okuyup, not defterlerinden, fotoğraflardan görüp bize aktarmadılar. Bir şey anlatıyorsa, gördüğünü anlatıyor. Duyduğunu anlatıyor, yaşadığını anlatıyor. Dolayısıyla, Haşr suresinin 7. ayeti, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resul size ne verdiyse onu alın. Size Resul neyi yasakladıysa onu bırakın ayeti. Benim için geçerli, hepimiz için geçerli. Size derken Allah, o sizedeki çoğul zamirine hepimiz dahiliz. Ama biz gıyaben dahiliz. Enes İbni Malik'in kulağına okundu bu cümle. Sana ne verdiyse Resulullah dendiğinde aleyhissalatü vesselam, bu tıpkı onun eline konmuş bir paketi alması gibidir. At onu dendiğine de tıpkı elindeki bir şeyi fırlatıp atması gibi atmıştır. Bu ayet bize dolaylı bir yolla hitap ederken, ashab-ı kirama %100 kulaklarına hitap etmiştir. Bu sebeple ashab-ı kiramı değerlendirdiğimiz herhangi bir meclisimizde, biz ashab-ı kiramı Kur'an ayetlerinin sen diye hitap ederken, sen kelimesini duyan insanlar olarak anlamamız lazım. Bize de sen dediği zaman ayet, siz dediği zaman, gele yansıya yansıya bize gelmiştir. Binaenaleyh biz duyanı duyduk diyelim. Onlar bizzat bu sesi duydular, Cebrail'i gördüler, farklı suretlerde Cebrail aleyhisselamın gelişini izlediler. Ashab-ı kiram görgü tanığı bile değildir. Görgü tanığı bile olayın dışında yangın olmuş, ellerini böyle bağrına vay yanıyor burası diye 112'yi aramış ya da işte 110'u aramış, itfaiyeyi arıyor. Görgü tanığı. Ashab-ı kiram görgü tanığı değil. Olayın aktörleri bunlar. Resulullah bana dedi ki diyor, ben şöyle yaptım, böyle oldu diyor. Binaenaleyh ashab-ı kiramın bir olayı nakletmesi bizim için bir kanaat değildir hiçbir zaman. Yani herhalde Ebu Bekir yani şöyle düşünmüş olmalı, etkilenmiş bu olaydan. Sahabe niye etkilensin ki? Olayın aslı o zaten. Bu yüzden inşallah ileride göreceğiz, Hulefai Raşidi'nin sünnetiyle ilgili bir kavram kullanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun diyor. Bize hitap ediyor bu. Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun. Ya Resulullah'ın sünneti nasıl Ebu Bekir'in de sünneti olur aynı zamanda? Evet, 23 yıl sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e otursan, kalksan, güldüğünde gülsen, ağladığında ağlasan, yolculuğunda yolculuk yapsan, mağaraya beraber girsen, açlığı beraber çeksen, sen de tıpkı Resulullah gibi düşünmeye başlarsın. Sana vahiy gelmez o kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının düşünce tarzını tekeffül etmiştir adeta. Raşid halifelerimin sünnetine uyun demiştir. Bunun için Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kanaat kullanması, mesela Ebu Bekir dedi ki, bu böyledir, dinimiz böyle istiyor. Bizim 100.000 Müslüman toplanıp, hiç pürüzsüz bir şekilde hepimizin kullandığı bir kanaatten daha değerlidir. Çünkü Ebu Bekir sıfır sorunlu bir Müslümandır. Laiklikten, demokrasiden, liberalizmden etkilenmemiş bir kafanın unsurudur. Şu kadar sene filan put sen beni kurtardın diye yemin etmemiştir. Ant içmemiştir hiçbir zaman. Dolayısıyla Ebu Bekir, Resulullah böyle dedi derken, doğru bir şahit, olayın içinden bir belge olarak bizimle konuşur, Allah'ın kitabı filan ayette şu demek istiyor diye tefsir ettiği zaman da, bir daha hiçbir müfessirin görüşüne itibar etmemizi gerek bırakmayacak kadar net bir görüştür o. Çünkü Ebu Bekir'in radıyallahu anh Kur'an'dan bir şey anlamasıyla herhangi bir Müslümanın anladığını zannetmesi arasında çok büyük farklar var. Tekrar özetliyorum kardeşler. Hadisle ilgili bilgimizin oturduğu yeri bulmamız gerekiyor. Dedik ki birincisi hadis Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Resulullah'tır cümlesi içimize oturmadığı sürece de imanımızla ilgili garanti yok demektir. Çünkü Resulullah'tır hadis sözünde sorun varsa, Resulullah ne getirdi sana diye soru sormak gerekecek. Getirdiği şeyi sen sorunlu kabul ediyorsun. Resulullah'ın getirdiği şeyde sorunu olanın Resulullah'ta sorunu vardır. Çünkü sen sana bir şey getirmeyen Resulullah istiyorsun. Yarın sen faize kapı aralamak istiyorsun. Yarın sen kumara kapı aralamak istiyorsun. Çünkü Resulullah'ı şeytan sana direkt reddettiremiyor. Göndermedi Allah peygamber demiyor. Eli kolu bir peygamber göndettirmek istiyor sana. Kur'an'ı şimdilik dokundurmuyor. Çünkü Kur'an'da senin milli piyangonu yasaklayacak bir belge yok. Çünkü Kur'an'da senin sabah namazına kalkmanı, saat 5'te kalkmanı emredecek bir ayet yok. Dolayısıyla sadece Kur'an dedin mi, hem liberal, hem kapitalist, hem kadınlarla erkeklerle karışık ortamlarda iyi bir cici Müslüman olursun. Resulullah'ın Kur'an'ın açıklaması hükmünde getirdiği hadislerle beraber cici Müslümanlık olmuyor bu sefer. Liberal Müslüman olamıyorsun. Onun için şeytan önce Resulullah'ı reddet demiyor. Bundan çarpılırım diye depresyon geçiriyorsun. Bu sefer ne yapıyor? Hadisleriyle seni kurcalıyor. Hadislerini kaldırınca da eli kolu bağlı bir peygamber, sana konuşamayan bir peygamber, konuşamayan bir peygamberden sonra sen hürsün zaten. Cuma akşamları ya da mezarlıklarda bol bol Kur'an okumakta hiçbir sakınca yok şeytan açısından. İkinci olarak da dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabını herhangi bir olayın tanığı gibi filan bile görmüyoruz. Olayın failleri onlar. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet, tam istatistik veremeyeceğim ama 1000 civarında bir ayet, bir sahabinin bir olayı üzerine inmiştir. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramı sadece Kur'an'la bağlantıları açısından ele alsak, en az 1000 ayet onların karıştığı bir olaydan dolayı inmiştir. Mücadele suresi hepimizin bildiği örnek işte. Kocam bana böyle yaptı ya Resulallah. Gelip peygamberle tartışıp adeta kavga eden kadın. Sure zaten adı üstünde mücadele suresi diyor. Tartışma suresi yani. Kadın gelmiş, bana ne ya Resulallah, bana ne ya Resulallah deyip duruyor kadın orada. Yani ashab-ı kiramı sıradan bir muhabir gibi göremeyiz. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin bize aktarılışının canlı aktörleridirler. Ve bunu bu şekilde konuşurken, ikinci noktada dedik ki masum değildirler ama adildirler. Yani hainlik asla yapmazlar, yalan konuşmazlar, sabit olmamıştır yalan konuştukları, itham edilmemişlerdir bu konuda. Ama masum değildirler. İçki de içeni olmuştur, zina edeni olmuştur, cahillik edeni olmuştur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yanlışlıkla hakaret edip sonra kendisini kahredenleri olmuştur, oldu. Bunların farklı farklı örneklerini göreceğiz bu dersler boyunca inşallah. Dirilişimizi onların çöküşü zannettiğimiz şeylerden çıkaracağız Allah'ın izniyle inşallah. Evet, bir de üçüncü noktada dedik ki, bize Kur'an-ı Kerim siz, sen diye hitap ederken, ashab-ı kiram bu sesi bizzat duydular. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Size Resul ne verdiyse onu alın ayetinde, bizzat onlar ver diye elini uzattılar. Bu kadar yakındılar Cebrail'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline bu kadar sıcak el olarak tuttular. Binaenaleyh herhangi bir konuda ashab-ı kiramı sıradan bir alim gibi, müştehit gibi, Ebu Hanife gibi, Ahmet bin Hanbel gibi gördüğümüz zaman dinin aslıyla oynarız demektir. Fakat tekrar ediyorum, Hristiyanların havarileri ve azizleri gördüğü gibi değil bizim görüşümüz. Biz masum görmüyoruz. İkinci ya da peygamber gibi olmuş kimseler olarak görmüyoruz. Peygamber aleyhisselamın garantisi altında, onun verdiklerini kendi kan hücreleri gibi özümsemiş insanlar olarak görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve dördüncü nokta kardeşler, bu çok önemli. Neyi konuşuyoruz ama tekrar toparlayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hadis deyince bir sahabe mefhumu konuşmamız lazım dedik. Onu konuşuyoruz. Aksi takdirde ashab-ı kiram sarsıldığı zaman elimizde hadis kalmaz. Bunun için dikkat edin, modern düşünceyle İslam'a yaklaşmak isteyenlerin ilk yaptığı iş Ebu Hureyre ile uğraşmaktır. Enes İbni Malik ile uğraşmaktır. Ayşe annemizin genç yaşta evlenmesiyle uğraşmaktır. Peygamberin evine aleyhissalatü vesselam sarsıntı soktuktan sonra, onun dininin üçte birini anlatan Ebu Hureyre'ye sarsıntı soktuktan sonra, Kur'an'la oynamak o kadar zor bir şey değil artık. Bunun için modern çevrelerin, mesela modern eksenli yayın evlerinin, yani çok modern bakan, işte Avrupalıların, İslam da güzel canım demeleri için gayret eden, düşünce sahibi yayın evlerinin kitaplarına bakın, 5 kitaptan 3'ü böyledir. Ashab-ı kiramı irdeleyen şeylerdir hep. Körü körüne ashab da peygamber sayılır diyecek aptal Müslüman da değiliz herhalde. Ama Enes İbni Malik de hiçbirimizin ilkokul arkadaşı değil. İmam-ı Azam'ın bile ilkokul arkadaşı değil. Kimsenin ilkokul arkadaşı değil, Resulullah'ın biricik evladı, biricik talebesi. Bu şekilde görüyoruz. Burada bir noktamız var kardeşler. Bütün Müslümanlar kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları dini diğer insanlara taşımak zorundadırlar. Bu konuda hiçbir Müslüman bu hocaların işidir, alimlerin işidir diye başından savsaklayamaz. Hem Müslüman olacak hem de bana ne diyecek hali yok. En azından çocuğuna öğretmek, en azından komşusuna öğretmek zorundadır. Herkes din hocasıdır. Herkes dininin mübelliğidir. Yani tebliğ edicisidir. Fakat biz ashab-ı kiramın tebliğini başka görüyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini anlatıyoruz. Hoca olarak. Ben burada mesela Peygamber aleyhisselamı anlatıyorum. Onlar ise adeta tencere gibiydiler. Peygamber aleyhisselam yemeği onlarda pişirip bizim taslarımıza koydu. Biz kepçe ile alıp talebemize koyuyoruz. Yavrumuza mesela sağ elle yemek yemeyi öğretiyoruz. İşte kaşıkla alıp ağzına koyuyoruz. Ashab-ı kiramın tebliği, din anlatımı, ciddiyet, gayret, sonuç alma, ihlas bakımından hiç bizimle aynı olmadığı gibi, Peygamber aleyhisselam efendimizle ilişkileri açısından da, herhangi bir hoca gibi, Ebu Hanife gibi, İmam-ı Azam gibi filan değil. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pişirdiği çorbayı onlar da pişirdi. Onlar tencere. Herhangi bir alim de veya müştehit de o tencereden kepçeyle kaşıkla alıp işte aç olana bir tas çorba vermesi gibidir. Binaenaleyh ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, din tebliğlerini, Kur'an'ı, başta Kur'an tabi, hadisi şerifleri aktarmasını bir cami imamının cuma hutbesi olarak göremeyiz. Daha sonraki örneklerde göreceğiz inşallah. Bu sebepledir işte Medine'den Şam'a kadar bir ay bir hadis öğrenmek için gittiler. Biz Müslümanlar olarak çocuğumuzu filan yere bir sene doktora tezi için göndermeye tereddüt ederiz. Onlar yaşlı başlı insanlar olarak kalktılar Medine'den. Hadislerin merkezi Medine. Filanca sahabi Şam'daymış, bunu daha iyi biliyormuş diye kalkıp Şam'a gidiyor. Bu ciddiyet, onların daha sonra işte bizim hürmetle, saygıyla anıp, çorba onlarda pişti diye, tencereydi onlar, kepçe değildiler. Herhangi bir hoca ile, herhangi bir müştehit ile, herhangi bir alimle kıyas edilmeleri doğru değil, değişimizin nedeni bu. Allah onlardan razı olsun. Bu konuyla ilgili arkadaşlar, üç nas çok önemli. Ali İmran suresinin, maalesef rakam görmüyor gözüm, 110. ayeti, Ali İmran suresinin 113. ayeti, Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu söz elhamdülillah benim için geçerli. Sizler için geçerli. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her mümin için geçerli. Amenna. Peki Ali bin Ebi Talib, Osman bin Affan, Ömer bin Hattab, Ebu Bekir için ne kadar geçerli? Bizim etiketimizde küntüm hayra ümmetin uhucetlin nas yazıyor nüfus kağıdımızda. Onların alınlarında yazıyordu bu. Gerçekten insanlığın en hayırlısıydı Ebu Bekir. Yani Allah ona mesela Ebu Bekir'e hitap ettiğinde bu, küntüm hayra ümmetin uhricet linnas okuduğunda Ebu Bekir'e bu ışık vurduğunda parlattı Ebu Bekir'i. Bu ayet benim üstüme okunduğunda küntüm hayra ümmetin uhricet linnas, melekler kıs kıs gülüyorlardır, sen misin insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet diye. Herhangi birimizin mezarında yazmış olsa bu cümle, İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı zat burada yatıyor, buna kim inanır? Bu üzerimizde tecelli etmiyor bu ayet. Ediyor. Hasan el-Benna'nın üzerinde tecelli etti inşallah. Yani Allah dostlarından bir kısmının üzerinde, işte İmam Gazali'nin üzerinde tecelli etti. Aziz İbni Abdüselam'ın üzerinde tecelli etti. Ama blok olarak hepimizin üzerinde bir türlü tecelli etmiyor. Zorlanıyoruz. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas dendiğinde, yani içimizden bazılarının üzerine gidiyor ama ashab-ı kirama bakıyorsun, alınlarına yapışıyor bu hemen. İnsanlık için çıkarıldıklarından dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin bulunduğu Medine'de bile 5000 tanesinin mezarı yoktur. 120 bin kişi onunla hac yaptı. 5000 tanesi onun gömüldüğü mezarlığa gömülmediler. Neden? İnsanlık için çıkarılmışlardı. Ama biz Riyazu Salihin okunacak bir hadis dersine gitmeye vakit bulamıyoruz. Sıcak odamızı terk edemiyoruz. Onlar cennet bahçesinden başka bir şey olmayan Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu Medine'yi bile terk ettiler. Üstelik Bilal-i Habeşi, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kanuni yasağı olduğu halde yalvardı yakardı, ben çıkmak zorundayım dedi. O kadar ki Ömer bin Hattab yasa çıkarmak zorunda kaldı. Bedir'e katılanlar terk edemezler Medine'yi dedi. Herkes tutturmuş bir Resulullah'ın dinini anlatacağız, Medine'den gidiyor. Ben burada İslam'ı nasıl idare edeceğim diye endişe etti. Yani Medine'de kalmaları için kanun koydu. Kanunla Medine, sanki Medine çöl gibi. Hepsinin bahçeleri Medine'deydi. Malları, mülkleri Medine'deydi. Candan çok sevdikleri Resulullahları Medine'deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz radıyallahu anh, hepinizin bildiği sahabi, Yemen'e gönderdi onu Efendimiz. Ben şimdi tefekkür ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu ne acayip sahnedir. Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona nasihatler yaptı Efendimiz. Buyurdu ki, Muaz, sen geldiğinde beni burada bulamayacaksın, git dedi. Yemen'e hoca olarak gönderdi onu. Medine'de işte beni bulamazsın, şöyle şöyle yaparsın diye. Yani Muaz herhalde aklı kıt bir insan değildi. Ben ölüyorum, geldiğinde sen yokum burada dedi ona. Buna rağmen, ya Resulallah ben şimdi Yemen'e giderim, biraz daha durayım burada demedi. Öptüyse elini artık bilmiyoruz, nasıl vedalaştıysa gitti. Gidiş o gidiş. Kıyamet günü Muaz dirildiğinde, şu anda 1 milyar Müslüman var deniyor. Bu 1 milyar Müslümanın peygamber sevgisi toplansa, Muaz'ınki kadar eder mi hepimizinki? Etmez. Bu kadar seviyor peygamberini canım. Bu sevginin kiloyla falan tartılacak tarafı yok. Beni burada bulamayacaksın Muaz. Sen Medine'ye git, Yemen'e git. Yani yarın gelirsin der gibi. Bir sene sonra geleceksin diyor. Bir sene sonra da beni burada bulamayacaksın. Ne enteresan bir şey. O peygamberi terk etmeye razı oldular. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi gerçekleşsin diye. İşte biz de kardeşlerim, şahsa indirgemeden, bir hadisi şerif dersi var. Buyurun bu hadisi şerif dersine gidelim sözü, ne kadar sıcak odalarımızdan bizi ayrı edebiliyor. Ne kadar filan yerde Buhari ezberleniyormuş, ben de o hadisi şeriflere katılayım diyebiliyoruz. Ne kadar Resulullah dediyse bitti bu söz diyebiliyoruzu ölçebiliriz. Hep beraber ölçebiliriz. Kimsenin kimseyi kınayıp gülmesine gerek yok. Birbirimizin kalbini kırmamıza gerek yok. Herkes kendisi aynaya bakabilir. İşte Muaz. Ne enteresan örnek ya. Beni bir daha bulamazsın burada Muaz. Şimdi ben güya peygamberi seviyorum. Yani güya benimki de sevgi işte. Yani nasıl sevgiyse. Alim Allah bana öyle dese, oradan bırakıp gidemezdim geliyor bana. Nereye gidiyorsun ya? Bugün yarın öleceğim diyor sana. Gidemezdim. Ya Yemen'e bir başkasını gönder ya Resulallah. Yani ben burada çalışayım. Daha büyük işler ama değil mi? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz sözü Muaz'ın üzerinde gerçekleşti. Bir de Ömer'in yasa çıkarmak zorunda kaldığını unutmayın. Bu Medine'de beni nasıl yalnız bırakarsınız siz diyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Ashab-ı Bedir Medine'nin dışına çıkamaz diye pasaportla çıkarır hale getirmiş onları. Bilal'i yalvarttırmış. Bir izin ver ya, bir gideyim cihada gideyim demiş. Bu işte küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi ayetinin biiznillahü teâlâ onların alınlarında tecelli ettiğini gösteriyor. Biz de kağıt üzerinde yazıyor, en hayırlı ümmetiz, insanlık için çıkarılmış. İnşallah himmetimiz o yönde olduğundan biz de sevabımızı biiznillahü teâlâ kazanacağız. Ama onların ki eti kemiği oldu bu. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi. Evet, bu 4. maddemizde bir dahaki ders devam edelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy! Allah.